सुनते हो ये जो तुम हो उसमें झगड़े, जिसका तुम्हें इल्म था तो उसमें मुझसे क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।